Z płytą jesteśmy już zaznajomieni. Prezentowałem tę muzykę na antenie Trójki. Także tydzień temu, kiedy Mateusz Smoczyński był moim gościem. Trochę o tej płycie rozmawialiśmy. Panie Władysławie, od ilu lat pan jest poza Polską? 38 prawie. 38, tak? 81, gdzieś tak 80. Tak, no w połowie już mnie nie było, tak. To była najpierw Szwajcaria, tak? Teraz są Niemcy. Tak, Szwajcaria 15 lat, a teraz od 95, 6 tak się to łamało już z Hamburg, tak. A jak powstała płyta wasza wspólna? Po prostu się spotkaliście kiedyś? Poszliśmy, zagraliśmy. No to nie jest takie proste, bo z reguły faktycznie tak jest, że muzycy się spotykają, nagrywają płytę, a potem może są jakieś koncerty albo nie. Natomiast tutaj w przypadku współpracy Atom String Quartet i Adzika Sendeckiego to jest efekt wielu lat pracy i tego, że jakby to wszystko sobie dojrzewało. Graliśmy trochę koncertów głównie w Niemczech. I faktycznie, jeżeli miałbym porównać, to mi się wydaje, że dla nas Adzik jest kimś bardzo podobnym, jako dla Atom String Quartet, jak dla trio Marcina Wasilewskiego był Tomasz Stańko. Wydaje mi się, że jakby to otwieranie nas, inspirowanie, jakby pokazywanie muzyki z zupełnie innej strony, niż my po prostu ją pojmujemy, jest dla nas szalenie inspirujące, dlatego bardzo sobie cenimy tą współpracę i bardzo się cieszymy na tą płytę. Ja, może to tak, Krzysiu, znieczuliłeś mnie. Nie znieczuliłeś. Rozczuliłeś. Wyciąć. Pierwsze nasze spotkanie, ponieważ ja poznałem Mateusza i Mateusz opowiadał, potem słyszałem i myślę, no, po pierwsze ja kocham string ensemble, mała orkiestra, a jeszcze właśnie w tym wykonaniu kolegów, którzy właśnie Krzysiu wspomniał, otwieranie się, tego się nie spotyka w normalnym, klasycznym kontekście, że muzycy po pierwsze, że improwizują, po drugie, że ich zainteresowanie się nie kończy, tylko właściwie jest cały czas ten ruch do przodu i w różnych kierunkach i to jest fascynujące, dlatego jest ta nasza współpraca już kilkanaście lat trwa i oczywiście to nie jest tak intensywnie, że pracujemy ostro i w ogóle to nie, to wszystko jest na zasadach przyjemności i możliwości. Koledzy mają swoje projekty, każdy z nich ma swoje projekty, kwartet ma projekty, ja pracuję bardzo intensywnie na różnych innych stronach, więc to nie jest takie w sumie proste, ale właśnie postanowiliśmy, ponieważ dostałem propozycję nagrania płyty winylowej. Bo to najpierw miał być tylko winyl, tak? Także wpadłem, znaczy zaproponowałem, żeby jeszcze najpierw, zanim winyl wyjdzie, to żeby zrobić presą CDs. Więc stąd się to wzięło. Zagraliśmy koncert live. Bo to jest nagranie koncertowe, tak. To też warto podkreślić. Maj 2018 roku, czyli całkiem świeża sprawa. Świeżutkie, to jest jeszcze nieoficjalnie. To na rynku będzie dopiero release jest 16 i oficjalna premiera jest w Hamburgu 25 w Elbphilharmonii. Koncert prawie wysprzedany. Malutko biletów, proszę się pospieszyć. Posłuchajmy, jak się ta płyta zaczyna. Pańska kompozycja na początek. Picture of the Past. Tak się zaczyna płyta My Polish Heart, czyli moje polskie serce. Le Jardin oublié, tak? Będzie po francusku? To znaczy zapomniany albo zagubiony ogród. To ma jedno z drugim troszeczkę wspólnego. Władysław Adik-Sendecki, Krzysztof Lęczowski, goście trójki, goście audycji Mało Obiektywnie. Rozpoczęliśmy sobie słuchanie tej płyty nagranej na żywo. Bauer Studios, Ludwigsburg, maj 2018 roku. Tak jak mówiliście panowie, najpierw miał być tylko czarna płyta, ale jest kompakt, czarna będzie. Będzie w grudniu prawdopodobnie. Znaczy tak jest planowane w grudniu. Ja nie znam nowej tego, bo nie miałem czasu się tym zająć, ale oni tam pracują. Świetnie. A tych z państwa, którzy chcieliby zgłębić dyskografię naszego gościa Władysława Sendeckiego, zapraszamy na stronę władysławsendecki.de, tak? To jest ta najwłaściwsza z właściwych stron. No tak, aczkolwiek ona też jest wybrakowana. Ja nie mam specjalnie ani nerwów, ani czasu, żeby to wszystko kompletować, a młody człowiek, który mi to robi, robi to też właściwie z miłości, że tak powiem. I ja z drugiej strony z miłości też nie szykanuję go, nie poganiam go do niczego. Jasne. Więc jest tak, jak jest, ale to też nie o to chodzi. Jak ktoś chce, to zawsze coś znajdzie, więc kto szuka, nie błądzi. Tak jest. Krzysztof, pięknie mówiłeś tutaj o Władysławie, a Władysław się rozczulił w pierwszej części naszej rozmowy. Zdecydowanie. Te 30, ile to? 30 lat? 37, tak? 6, 8? Poza Polską? Tak. Ja miałem wrażenie, jak zobaczyłem tę płytę, że to tak trochę też z tęsknoty za krajem jest ten album. Co jest tęsknota? Oczywiście jest. Ja nie wiem, czy za krajem, ja nie wiem, co to jest kraj. Kraj to są ludzie, czy to są drzewa. Oczywiście tęsknię za wszystkim. Właśnie chyba na kraj się składa wszystko to, co jest. Tak, no i oczywiście nie tęsknię za administracją, a nie tęskniłem nigdy. I na pewno to nie jest ten moja wielka sympatia. Ktokolwiek, ale właśnie to, że w końcu stąd pochodzę, to noszę na świat i to się ludziom podoba na świecie, więc nie ma potrzeby, żebym się nie tylko zmieniał, tylko żebym to nie manifestował nawet w jakiś sposób, bo to jest mój kolor do tego całego landscape światowego i to jest na pewno osobisty i specjalny kolor, którego niespecjalnie jest dużo z Polski, bo tak jak wszyscy się próbują dopasować do rynku, a ja mam to gdzieś i no, tak to jest, ale to tak. Tutaj się wtrącę, ja powiem w ogóle, że zdążyłem się zorientować, że Adzik jest w ogóle wspaniałym kompanem w ogóle do wszelakich rozmów, biesiadowania i tak dalej, i jak się z nim dłużej posiedzi, to on wcale nie jest taki nieprawdopodobnie życzliwy, jeżeli chodzi o nasz kraj, wszystkie jakby przywary punktuje i tak dalej, i mi to daleka widać inaczej trochę, i mi to przypomina bardzo mocno moją półtora roczną córeczkę Klarcie, która przy mamie jest zdecydowanie najmniej grzeczna niż przy wszystkich innych ciociach. I wydaje mi się, że z Adzikiem jest bardzo podobnie, że Adzik przez to właśnie, że widzi więcej właśnie z tej takiej innej perspektywy, może nie więcej, ale inaczej, bo też jakby musicie państwo wiedzieć, że Adzik na przykład My Polish Heart to nie jest tylko płyta, to jest również fundacja. Adzik pomaga starszym polskim muzykom. I to jest szereg działań jakby do promowania również tego jakby naszego polskiej serdeczności, polskiego ducha. I my bardzo dużo o tym rozmawiamy, jak to uchwycić, jak to zrobić, żeby to było słyszalne również w muzyce, jak nie przekombinować, jak zbudować też kolejność na przykład na koncercie, żeby to było wszystko ładnie skonstruowane. Także to jest bardzo wielowymiarowa postać i ja zawsze jestem, jakby czekam z utęsknieniem na te spotkania z wujkiem Władkiem, bo faktycznie jest to super kopalnia anegdot. Ja też może tutaj powiem jedno słowo, zawsze jakby taką też wagą dla jego dokonań było dla mnie to, że jednak jeżeli się jest na przykład w kwartecie Jaco Pastoriusa i to w latach, kiedy jakby ta muzyka jest na totalnym topie, A nie jest tak, że na przykład, no Zbigniew Seifert, prawda, wspaniała postać, on jednak zatrudniał do swojej płyty Passion, czy The Janetta, czy Scofielda. To na przykład z Adzikiem było dokładnie odwrotnie, nie? Jeżeli jest Jaco Pastorius, jak się nazywa ta płyta? Stuttgart Aria, oh, tak? Yeah. No i wiesz, i to jest sytuacja taka, że to Jaco Pastorius zatrudnia naszego gościa tutaj, wiesz, żeby zagrał parę dźwięków na jego płycie i żeby był członkiem jego zespołu, no to dla mnie to pokazuje jakby z kim mam do czynienia. Oczywiście to jakby nie o to chodzi, nie patrzymy jakby wstecz, no nie? Natomiast jest to bardzo ciekawe i jest to naprawdę kopalnia anegdot, kopalnia jakby też wspomnień nieprawdopodobnych, dlatego faktycznie jakby zawsze postrzeganie Adzika na różne sprawy pewnego rodzaju jakby też burza mózgów jest to zupełnie nieprawdopodobne. Uwielbiam tego słuchać i Krzysiu. Wspaniała współpraca. I love you, Krzysiu. Ale nie dlatego, że tak ładnie mówisz o tym. Ja się strasznie cieszę, że mam to doświadczenie i oczywiście ja jestem częścią, tam mieszkając jestem częścią tamtego świata. Ja nie przyjeżdżam z szekiem od sponsorów i sobie zamawiam Johna Scofielda czy tam kogoś w mojej stronie, tylko ja tam mieszkam, gram. A że się komuś podoba, no to dzwoni i takich płyt jest mnóstwo, oczywiście, nie tylko Jaco, to jest po prostu normalna kolej rzeczy, prawda? A poza tym ja ten czas, którym ile tam mieszkam, to jest czas, który pracował dla mnie w sumie, bo w końcu tymi małymi krokami ja zacząłem od Billy Cobama, który mi dał kontrakt jak po tygodniu, jak wyjechałem. Więc to też nie było to, że ja komuś tam coś i przyniosłem pieniążki, tylko właśnie też odwrotnie. Więc to i potem to szło po prostu, bo wszyscy dzwonili do mnie, dzwoń do tego polskiego pianisty, bo ci tak zagra, że zobaczysz, no. Więc to i tak na tej zasadzie wszystkie są moje prace. Ja nigdy nie chodziłem z pieniędzmi i produkowałem. To jest może ten kłopot, dlaczego robię tyle dużych, różnorodnych płyt. Bo trzeba było, to jest, jestem muzykiem zawodowym, to nie jest to, że ja po prostu chodzę z jakąś ideą, jestem jazzmenem i ja chcę grać free jazz i wszystko inne jest okropne, tylko ja się uczyłem tego życia, uczyłem się od ludzi, którzy, ja szanuję bardzo hard rock people, heavy metal people, to są wspaniali ludzie czasem, z bardzo wielkimi wizjami, także można się tak zdziwić, i komuś robić już takie opinie, zanim się pozna i blokować się. Ja na pewno tego nie mam i to w każdym kierunku patrzę, co mi się podoba, albo co, znaczy nie jakoś analitycznie, tylko po prostu to jest życie i to życie wypełnia i inspiruje przecież do innych przemyśleń. Przecież no, nie wszystko się bierze jeden do jednego, tylko to jest, no, prawda, to wszystko animuje własną kreatywność. Na tej płycie jest 10 utworów. Bardzo ważnych utworów, mam takie wrażenie. Jak podeszliście do układania programu tego koncertu? Spojrzeli na siebie? No, główną osią całego tego projektu jest monumentalna kompozycja Wolfa Kerszeka, My Polish Heart. Natomiast uzupełniają ją właśnie jakiś zbiór kompozycji braci Sendeckich, Jardin Oublié, czyli właśnie faktycznie Zapomniany ogród. I to jest tak, że jakby ten zbiór, o ile koncert zagramy na każdym koncercie i gramy praktycznie zawsze, to jakby zbiór tych pozostałych kompozycji jest bardzo płynny. Tam są również, często na koncertach gramy utwory Komedy, Szymanowskiego, także staramy się, żeby to miało bardzo polski kontekst. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o komponowanie całej płyty, no to ja muszę powiedzieć, że to jest jedna z tych płyt, które nagrałem, jakby brałem udział w nagraniu i których bardzo lubię słuchać i muszę powiedzieć, że ona skonstruowana jest bardzo fajnie, ponieważ nie ma takiego jakiegoś dysonansu polegającego na tym, że na przykład, nie wiem, jest za dużo eksponowany fortepian, za dużo eksponowana wiolonczela, altówka, wszystko jest bardzo moim zdaniem wysmakowane i w moim odczuciu wyrafinowane w sensie też kompozycji takiej właśnie, tak jak mówię, całego albumu. Także No to mi się wydaje, że takich rzeczy się nie osiąga w pół roku, czy w rok, czy w tydzień, czy w dwie godziny. Tak, a dodając do tego jeszcze, to nie było pomysł, ja zrobię swoją płytę, to nie o to chodzi zupełnie, żeby pokazywać, jak ja od początku, od pierwszego momentu, od pierwszej nuty do ostatniej gra fortepian, a skrzypce wiolonczele akompaniują. Nie, to mnie zupełnie nie o to chodzi, bo to nie jest mój sens grania w ogóle muzyki. Tylko wspólne brzmienie i są punkty ciężkości i to są formalne, właściwie naturalne, wychodzące z natury naszej percepcji i tak dalej rzeczy, więc to nawet nie jest specjalnie konstrukcja, tylko tak to jest po prostu intuicja, doświadczenie, nie w sensie aha, ja wiem, bo w sumie nic się nie wie na końcu, bo muzyka jest tematem bez granic, to jest wszechświat i universe, więc nie można powiedzieć, niektóre rzeczy się nie sprawdzają, nawet jak się je quasi wie, więc to jest tylko można naprawdę się w to wbić całą swoją istotą i zdecydować o czymś, jak się by chciało słyszeć to. I ja się bardzo właśnie cieszę, że możemy się pobawić tą muzyką wspólnie, bo są rzeczy, które są nienapisane, a dzieją się. I będzie się więcej jeszcze działo w momencie, kiedy będzie jeszcze więcej zaufania, w sensie, znaczy mamy zaufanie, to w ogóle nie ma dyskusji. Tylko zawsze są ten podział tych ról, gdzieś tam można to jeszcze rozszerzyć, albo jeszcze sprowokować jakąś w ogóle katastrofę. Ja się niczego nie boję. Koncerty są, to zawsze jest troszeczkę przygody. I to jest właśnie cudne. Nic nie jest zapięte, nic nie jest, jak się to mówi, rutynowane w tym sensie. Dlatego jest to, ma bardzo dużo potencjału. Tak słucham was, panowie, i aż żal, że tylko jeden ten koncert w Polsce. Czy może będzie więcej? No to troszeczkę nie od nas zależy, bo my po prostu dostajemy adres i jedziemy. Jedziemy i gramy. Gramy. I cieszymy się oczywiście z każdego koncertu i każda, czy gdziekolwiek by nie był. Oczywiście chcemy mieć tą akustyczną sytuację, potrzeba mieć w miarę przyzwoity fortepian oczywiście i tak dalej. Bo po prostu z uszanowania dla słuchacza, ale jesteśmy oczywiście gotowi wszędzie, gdzie ludzie potrzebują muzyki, która wchodzi do ich serca, bo to nie jest jakaś wyimaginowana konstrukcja muzyczna, która gdzieś tam nie wiadomo co, jeszcze dalej, wyżej, szybciej, tylko jest po prostu niesamowicie głęboka i ciepła i intymna nawet. To jest tak, jak się ogląda film, który ma wszystko. Jest dramaturgia, jest i miłość, jest akcja, jest mord, jest... wszystko jest w tej muzyce zamknięte. Fantazja bezgraniczna, więc jest podróż cudna na koncertach. Ale właśnie Magda, ja, to Dynek Jabłońska podjęła się tej, bo menadżerka Atomów podjęła się tej funkcji teraz troszeczkę zrobić, dlatego też tutaj jesteśmy właściwie, prawda, bo ktoś musi to skoordynować i ktoś musi mieć ten pomysł. Więc to się, mam nadzieję, zaczyna i że będzie dużo zainteresowania z różnych stron i że będziemy się pokazywać tutaj i po prostu ściskać ludzi, no. Ja jeszcze może dodam, jeżeli chodzi o te koncerty, bo to chyba też tak niedostatecznie jeszcze wybrzmiało, bo przygotowujemy również równolegle razem z Adzikiem koncert również zatytułowany My Polish Heart z muzyką Pendereckiego z NDR Big Band, który również będzie grany w Elbphilharmonii. To jest wspaniały budynek. Tutaj być może to jest oczywista oczywistość dla Adzika i jakby nie podkreślił tego. Natomiast proszę sobie sprawdzić w internecie. My mamy bardzo piękne sale koncertowe w Polsce. Mamy NOSP, mamy Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Musimy się jeszcze doczekać sali koncertowej w Warszawie. Ja z niecierpliwością czekam też na otwarcie po remoncie sali kongresowej. Natomiast Elb Filharmonii również z takiego architektonicznego punktu widzenia, z zewnątrz i wewnątrz, to jest absolutnie przeinwestowane barokowe dzieło sztuki współczesne i wydaje mi się, że bardzo się cieszymy. No, to jest chyba najbardziej prestiżowa w tym momencie sala koncertowa w Europie i zagramy tam dwa koncerty. Jeden właśnie z NDR Big Band z muzyką Pendereckiego, a drugi właśnie będziemy prezentować materiał z tej płyty, także bardzo kameralnie. Ciekaw jestem, jak będzie publiczność reagowała w tak wielkiej sali na taką kameralną muzykę. No, będzie cudownie. Jest kilka miejsc, tylko jeszcze wszystko jest wysprzedane, ponad 2000 ludzi, więc bilety są drogie. Także jest wszystko cudnie i no jest cały cykl właśnie NDR i Elbphilharmonia wzięła ten nasz tytuł, ten mój tytuł z tego koncertu. My Polish Heart na cały festiwal dwumiesięczny, także były orkiestry z Polski przyjechały, to się wszystko nazywało My Polish Heart. Urbański dyryguje polskich kompozytorów My Polish Heart, czyli to jest nasz projekt, zrobił po prostu jakąś ramę, frame na całą obchody, że tak powiem. Ale to nawet nie tylko obchody, bo to jest... Polska ma wielki szacunek u Niemców po tych wszystkich zmianach, po upadku muru i wielkie... Oni się bardzo interesują, co jest w Polsce. Po prostu to jakoś szukają troszeczkę może tej przyjaźni, tej wspólnoty. I ja dostaję ze wszystkich stron takie impulsy właśnie, żeby coś zrobić, żeby co możemy zrobić, co możemy pokazać, jak to nazwać. Także ja tak troszeczkę mam tą funkcję taką tego mosteczka zielonego. I się, z czego się bardzo cieszę, że to właśnie mogę w tym miejscu zrobić, w którym mieszkam, w którym się zakochałem, w którym mam również moja żona jest z Hamburga i to jeszcze robi pieczątkę taką, że po prostu jest to część, bardzo poważna część mojego życia i oczywiście chciałbym zachować ten... Notabene, ona, jak przyjeżdżamy tutaj, ona kocha Polskę straszliwie i cały czas właśnie to mnie bez przerwy, kiedy jedziemy znowu. No ale to się robi tak szybko, trzeba przylecieć, także już troszeczkę jest stres dla niej, więc jest tylko przyjeżdża, jak jest troszeczkę dłużej i ona, no, to jest taka sympatia. No historia nam się spieprzyła i to jest niestety katastrofa i to będzie, nie jest tak łatwo wywalić, ale ja szczerze mówiąc, mieszkając tam, będąc Polakiem, ja nie muszę chorągiewki trzymać, wszyscy wiedzą, że jestem Polakiem i wszyscy mnie szanują, więc ja pytają się, co ja o tym sądzę, nikt mnie nie z tyłu nie obchodzi, nie jak się to mówi, no. Po prostu mam swoją pozycję i jestem Polakiem, więc ja mi się domyślam, że tak jest najłatwiej rozmawiać z ludźmi i powiedzieć, co się podoba i co się chce, niż tutaj zamykać oczy, uszy i powiedzieć, jestem Polakiem i chcę mieć to, a nie interesować się tym, co inni myślą. Po prostu być wspólnie. Jak tutaj przyszedłem, był właśnie wywiad z innym panem, prawda? I on mówił, że on jest sympatyzantem dialogu. No. Ja jestem absolutnie sympatyzantem dialogu, a przede wszystkim dlatego, że w muzyce, ponieważ spotykam się z ludźmi, którzy są w zupełnie dziwnych okoliczności. I sam robię projekty, które teraz na przykład zrobiłem projekt z Mina Sinelu, który był u Milesa i Weather Report i Stinga i nie wiadomo co jeszcze, perkusjonistą, Nils Petter Molve i ja w trójkę. Czyli troszeczkę gdzieś z różnej strony. Do tego doszedł Chińczyk jeszcze, który gra na instrumencie, który tylko on gra. A jeszcze wszedł Afrykańczyk, który gra na kora, taki instrument z Dyni, który sam buduje to i gra w cudownym brzmieniu instrumenty. I to w ogóle ludzie, którzy są z różnych parafii, że tak powiem, i wziąć ich do kupy i zrobić wspólną, coś wykreować. I mnie się wydaje, że to jest najprawdziwsza droga, jak się jest kreatywnym, to się potrafi to się kiedyś tak mówiło, z kupy zrobić rzeźbę. Tak się kiedyś mówiło w tak studenckich czasach. Po prostu z niczego skreować jakąś wartość. I to jest, ja to kocham, ja to potrafię. Ja pracowałem jako producent i to mnie najbardziej wypełnia właśnie. Nie jakieś, wiem co będzie i to mnie nudzi. Ja lubię jak nie wiem co będzie. No to ładnie podsumowałeś współpracę z Atom String Quartet. Ja mówię o pracy poza. Krzysztof Lęczowski. Tak, Krzysiu jest bardzo uważny. Bardzo uważny. Krzysiu, tak, a czasem tak Krzysiu w poprzek wchodzi i muszę się tłumaczyć później. Krzysztof Lęczowski jako przedstawiciel Atom Swing Quartet. Tak. Dzisiaj Krzysztof jest w tej roli. Mam nadzieję na częstsze spotkania i na koncertach w Polsce i również tu przy Myśliwieckiej 357, program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze chętnie i serdecznie. Dziękuję bardzo i zapraszam również wszystkich na koncerty Atomów beze mnie i ze mną i na moje bez Atomów. I widzimy no właśnie, się. A propos Atomów, bez pana Władysława, jutro, właściwie dzisiaj w sobotę w Skierniewicach gracie. Tak, bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy. Nazywa się to jakoś Festiwal Muzyki Romantycznej. Tak, więc będziemy bardzo romantyczni. W Skierniewicach graliśmy już z Natalią Kukulską, także tym razem będziemy mieli przyjemność zaprezentować naszą autorską muzykę. Bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy. O 18:00, z tego co wiem. Tak. Serdecznie dzięki. Dzięki piękne za to spotkanie, za rozmowę. Mm-hmm. No i muzyka z tej płyty My Polish Heart. My Polish Heart. Wspólna płyta Władysława Adzika Sendeckiego i Atom String Quartet. To takich gości właśnie miałem na początek dzisiaj audycji. Krzysztof Lęczowski jako przedstawiciel Atom String Quartet. Pozdrowienia dla Dawida Lubowicza, Mateusza Smoczyńskiego i Michała Zaborskiego przy okazji. No i Władysław Adzik Sendecki. Od lat, jak Państwo słyszeli, mieszkający w Hamburgu, tam pracujący, nagrywający więcej płyt niż można znaleźć o tym informacji w internecie. O, tak to określę. Polecam także stronę artysty władysławsendecki.de, bo to taka właśnie końcówka jest tego adresu z racji miejsca zamieszkania pana Władysława. No i płyta, która będzie miała swoją premierę już wkrótce w Niemczech. Także zapraszamy Państwa jeszcze raz. Proszę się rozejrzeć wokół siebie. Może akurat mieszkają Państwo blisko, na tyle blisko, żeby wybrać się na taki koncert. To pierwsze nasze spotkanie, ale jak się Państwo mogą spodziewać, pierwsze i nie ostatnie, bo te nasze jesienne audycje mało obiektywnie obfitują w wizyty artystów, którzy przynoszą do Trójki swoje nowe płyty. No i za chwilę kolejna taka rozmowa. Thank you. Gość audycji Mało Obiektywnie, Kamil Piotrowicz. Bardzo serdecznie witam cię w Trójce. Witam serdecznie. Cieszę się ogromnie, że na okładce twojej płyty widzę takie oto znaczki firmowe. Dwójka, Polskie Radio, ale też i Trójka, Polskie Radio. To znak, że program Trzeci objął patronatem twoją kolejną płytę. Dobrze liczę, że trzecią. Tak, dokładnie trzecią. I za trzecim razem jest patronat Trójki, także bardzo się cieszę. Zresztą nie tylko Trójki, ale i również innych mediów. Tak, także... i TVP Kultura, i Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium, tak. No można by wymieniać. Także jakoś po raz trzeci się udało właściwie te same patronaty, także to mnie cieszy. Jest to jakieś takie wsparcie, którym... się cieszę od samego praktycznie początku, od pierwszej płyty. Właśnie, ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie na festiwalu Enter, Huleszka Możdżera, pamiętasz? Pamiętam, z debiutancką płytą, gdzieś tam sobie na tarasie usiedliśmy i rozmawialiśmy o twojej pierwszej płycie, a tu już trzecia. No, nabrało to wszystko rozpędu, bo właściwie co rok jest płyta? No właściwie mniej więcej. Mniej więcej tak, chociaż Popular Music była w 2016 roku wydana, więc właściwie pomiędzy drugą a trzecią były właściwie dwa lata przerwy, no ale w międzyczasie też robiłem mnóstwo innych rzeczy i też jakby w tym czasie została wydana kaseta zespołu Lawai. Ale jeżeli chodzi o taką autorską muzykę, no to rzeczywiście no jest to trzecia płyta i były dwa lata przerwy pomiędzy Popular Music a teraz Product Placement, a pomiędzy Birth a Popular Music był rok czasu, także właściwie od 2015 roku no jest to trzecia płyta. No i zobaczymy, czy zwolnię, czy nie. Pamiętam twój koncert na ubiegłorocznym festiwalu w Krakowie, na Jazz Juniors. A tak. I to już był taki sygnał, że twoja muzyka trochę zmienia kierunek. No na pewno. Człowiek jakby ewoluuje i ciągle się zmienia. Ja przyznam, że pomiędzy tym debiutem Birth, który odbył się 3 lata temu, a teraz jest jakaś kolosalna różnica w moim myśleniu, w muzyce, którą tworzę, w umiejętnościach również, które mam. Także mi się wydaje, że jest to związane z wieloma doświadczeniami, przez które każdy z nas przechodzi, ale dla mnie był to oczywiście wyjazd do Kopenhagi, 2-letnie tam studia magisterskie, również wyjazd do Nowego Jorku na 3 miesiące, jakby poznanie jak i kontakt z zupełnie nowym światem, z którym zawsze chciałem mieć kontakt, który wpływa na to, że ta muzyka właśnie idzie w trochę innym kierunku, do końca też nie wiem którym, ale bardzo się cieszę z tego, że mogę jakby zanurkować w tej rzece i po prostu płynąć w jakiś sposób z prądem. Płyniesz z kolegami. Masz z kolegami. Fantastyczny zespół. Powiedz kilka słów o kolegach z tak, grupy. No, bardzo się cieszę z tego zespołu. Naprawdę przyszło to do mnie. Ten zespół po prostu przyszedł w jakiś taki... Do ciebie, tak? Do mnie tak, w taki dosyć spontaniczny sposób, gdyż wracam pamięcią do pierwszego koncertu, który odbył się w 12-14 Jazz Club. To było w 2016 roku jeszcze. 2016, tak? 2016, jeszcze na Starej Ulicy, to nie było jeszcze w nowej lokalizacji. I ten koncert odbył się dlatego, że właśnie wówczas z kwintetem Michał Bąk nie mógł i Sławek Koryzno nie mógł, więc to była świetna okazja również, żeby zagrać z inną sekcją i zagraliśmy z Krzysztofem Szmajdą, właśnie z Andrzejem Święsem. Zaprosiłem też Kubę Więcka ze względu na to, że właśnie graliśmy dużo, rozmawialiśmy w Kopenhadze. No i tak ten zespół powstał i od razu wiedziałem, że będzie to coś ważnego. I na szczęście tak jest do dzisiaj i mamy, no naprawdę jestem szczęśliwy z tego zespołu. Przechodzimy przez jakiś proces nieustannie, również jako indywidualności, ale przede wszystkim jako właśnie zespół, rozwijając, również poszerzając swój jakiś wachlarz brzmień, koncepcji improwizacji, koncepcji kompozycji. Myślę, że to na wszystkich z nas wpływa rozwijająco. Tak, ja tak obserwuję poszczególnych członków twojego sekstetu w ich aktywnościach, w ich zespołach. To też Emil Miszk się wreszcie decydował na wydanie płyty pod swoim nazwiskiem. Dokładnie. No wszyscy jakby, no właśnie, wszyscy są też bardzo wziętymi muzykami, więc jakby moje też marzenie, że to nie tylko moje, gdyż wielu muzyków o tym, żeby na przykład mieć zespół, z którym pracuje się raz w tygodniu, jest niestety tylko marzenie ze względu na odległości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie przeszkadza. I wszyscy dosłownie, no Kuba Więcek to oczywiście jakby no, fala ogromnych sukcesów po pierwszej płycie. Emil, który właśnie wydał też oktet. Piotrek Chęcki, który również przecież aktywnie uczestniczy i działa w algorytmie. W Tomek Quintet czy Delay OK. No nie mówiąc o Andrzeju i Krzyśku, którzy też mają przecież swoje indywidualne projekty. Także no właśnie to jest dobre w tym zespole, że współpracujemy na zasadzie świadomości i wszyscy są kreatywni, więc to jest, myślę, że siłą też tego zespołu. Koncerty. Za nami już koncertowa premiera, tak? Tak. 26 października. Dokładnie tak. I przed nami jeszcze 3 bądź 4 koncerty. To jeszcze, mam nadzieję, że będzie koncert w Trójce się odbędzie, ale to jeszcze zobaczymy. W każdym razie 21 listopada zapraszam do Rady Koszalin, 23 na pociąg do jazzu do Darłowa i 15 grudnia do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. O, proszę, zwłaszcza ten ostatni koncert zapowiada się tak, na wydarzenie. Tak, dokładnie. I również chcemy nagrać, mam nadzieję, no, nagrać płytę live właśnie z tego koncertu, także oprócz samego jakby uczestnictwa w koncercie będą mieli Państwo możliwość uczestniczenia jakby w nagraniu płyty, która będzie live'ówką, mam nadzieję zresztą, ale to wszystko zobaczymy, jakby nic nas to nie kosztuje, żeby nagrać tą płytę, zarejestrować i zobaczymy, co później zrobimy z tym materiałem. Jeszcze jedna rzecz, o którą cię chciałem spytać. Howard Records. A właśnie, to jest, Mariusz, wiesz co, taka koncepcja wynikająca ze świadomości tego, kim dzisiaj jest muzyk. A muzyk jest dzisiaj, no po prostu do it yourself. Wszystko. Musimy dzisiaj być menadżerami, właśnie wydawcami płyt, dbać o kontakty, bukować koncerty. I wszystko jest na naszej głowie, więc ja już stwierdziłem, że nie będę tutaj szedł jakby w jakiś kompromis i po prostu wydam tę płytę sam. Również ze względu na to, że mam bardzo dużo różnych projektów, mnóstwo kontaktów w Kopenhadze i tak dalej i widzę, jak po prostu te projekty nie mają szansy zaistnienia w żaden sposób i po prostu gdzieś tam umierają i to chciałbym w jakiś sposób zmienić. Uważam, że to wynika z tego, że po prostu trzeba się po prostu nauczyć tego wszystkiego. Trzeba się nauczyć wydawać samemu płyty, trzeba się nauczyć funkcjonować w jakiś sposób w tym świecie, aby tą treść, którą przekazujemy jako muzycy poprzez różne projekty, miała szansę zaistnienia. Bo inaczej po prostu nie mamy szans i tak uważam, dlatego właśnie ta wytwórnia Howard Records jest to po prostu nowa taka oficyna, której chciałbym wydawać i swoje projekty, i różne inne interesujące muzycznie sprawy. Pierwsza już jest. No pierwsza już jest. Mam nadzieję, że nie ostatnia, ale na pewno nie ostatnia. Product placement. Tytuł płyty też jest znaczący. Pamiętam naszą poprzednią rozmowę przy okazji płyty drugiej twojej i twojego stosunku do tak zwanych portali społecznościowych. Mhm. To tutaj też okładka świadczy o tym, że może gdzieś ta tematyka jest ciągle ci bliska. No jest mi bliska i myślę, że nie tylko mi. No jakby funkcjonujemy trochę w nowym świecie, jednak mi się wydaje. I od nie wiem ilu 5, właściwie 10 lat mamy kontakt z czymś zupełnie nowym, czym są aplikacje, internet.